Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ayet-i Kürsü ve fazileti. Kur'an-ı Kerim'de olan en fazileti Ayet-i Kerime Ayet-i Kürsü muhteremler. Ayet-i Kürsü yani can simidimiz aslında. Can simidimiz böyle. Bunu okuyanlar, sürekli okuyanlar bunu, her zaman okuyanlar bunu her açıdan bir koruma altına alıyorlar. Cin, şeytan olsun, ne olursa olsun bunlara büyü zarar veremiyor bunlara böyle. Hazretlere bakalım inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, bir şeyin selamı verin. Her şeyin bir selamı var, selam. Selam, örgüç anlamına geliyor. Yani devrin üstünde bir çıkıntı var devrin üzerinde. Arapça adı selam deniyor böyle. Yani bir zirvesi, her şeyin zirvesi var. Ve yine selam-ı Kur'an-ı El-Bakara. Kur'an-ı Kerim'in de selamı zirvesi Bakara suresi. Neden? Çünkü en çok ahkam, hükümler o surede var. Bakara'da var. En uzun sure Bakara suresi. En çok hükümde ahkamlar emirler o sırada var böyle. Demek her şeyin bir selamı var, zirvesi var, üstünü var. Kur'an'da en fazileti yeri Bakara suresi. Ve fî âyetün. Bakara'da bir ayet-i kerime var Bakara suresinde. Hîsiyet-i âyil-i Kur'an. O da ayetiniz efendisidir, faziletidir böyle böyle. Ayet-i kürsiyi o ayet-i kürsü. Demek ki Kur'an'daki en fazla sure Bakara suresi. Sebebi de en çok hükümler, ilahi emirler, hakem ondan mevcut böyle. Bu surenin de en üstün yeri zinatleri selamı ayet-i kürsü muhtemelidir. Ayet-i kürsü böyle. Ayet biliyorsunuz durakları vardır Kur'an-ı Kerim'de. On ayet dinler böyle. Bu ayet-i kerimede kürsü kelimesi geçtiği için bu işin veriliyor buna. O yönden veriliyor buna. Men kare ayet-i kürsiye. Bir kimse bu ayet-i kürsü okusa. Hidibül küllü sıratin mektubetin. Her vez namazdan sonra okusa bunu. Her zaman okunur tabi. Bu adı şerit-i peynir böyle buyuruyor böyle. Bir kimse her farz namazdan sonra bu ayeti okursa Hanefi'ye göre eğer farzdan sünnet varsa sünnet nasıl okunur? Şafi değilse hemen farz okunur. Mesela öğlen mesela farzı kılınır, ayeti okunur, tesbih çekilir, sünneti kılınır. Şafi de. Hanefi değilse sünnete tabidir farza. Eminem Dürcen'de bilen mevcut. O kimseye o anda bir engel yoktur. Bakın muhtemelen. Demek ki bir kimse vakit namazı sonra, farz namazı sonra ayet-i kürsüyü güzelce şöyle kelime kelime okursa o anda onun cennete girmesi bir engel yok. Bilen mevcut ancak ölüm. Ölmeden oraya girilemeyeceği için tek engel ölüm. Ölmediği için. Ki şu anda ne okuyup hem ölebilse yeremez cennet bakımından böyle böyle. Yani bu beden cennete bedenle girilemiyor. Yaşayamayız çünkü muhtemelen böyle. Yaşayamayız böyle. Oradaki düzen başka. Nasıl yaşayamıyoruz böyle, havada yaşayamıyoruz atmosferde. Bunu yaşayamayız böyle. Hakkında çok adı şerif var tabi. Hep tabi sayamayız böylece. Biri her zaman okuduğumuz yani. Namazı okunuyor bu, elhamdülillah okunuyor bu. Ama kıymeti bilirsek farkları muhtemelen böyle. Farkları inşallah böyle. Namazdan sonra, Hanefi'de sünnetten sonra böyle kelime kelime yavaş okunursa inşallah kişi o anda cennete girmeyi hak ediyor. engel yok. Bir engel var, şu beden ölmediği için. Biraz daha okuyayım inşallah. وَمَنْ قَرَهَا اِذَا اَخَذَ مِنْ مَلْجَعِهِ Bir kimse yatacağı okursa bunu, yatınca zaman. Artık yatma zamanı geldi. Otu yatan üzerine yatacak. Bu okursa kişi, yatmadan önce. Okursa ayet-i kürsüyü. Tabi ihlas, felak nasıl ilerse buna, daha faydalı buna bu şekilde. Bu hadis-i şerifte böyle geliyor. Yani bir kimse yatacağı zaman otu yatan üzerine, yatan üzerine oturdu. Bu ayet-i kerim kürsüyü okursa, Aminullahü ala nefsihi. Allah okuyan kişiyi emin kılar, sabaha kadar, güvende kılar, emniyette olur böyle. Güven emniyette böyle. Yani her afat-ı semavi aradığı olsun böyle. Yani doğa afetin diyorlar ki böyle mesela ne olursa olsun, cin olsun, şeytan olsun, mikrop olsun, virüs olsun, yangın olsun, hırsız olsun böyle. Yani kul her şeye karşı Allah'ın emanında, güveninde olmuş oluyor bak. Yalnız tabi acele etmeden, şimdi Allah kelamı olduğu için buna hürmet gerekiyor. Şöyle kelime kelime okursa, yalnız o mu korunuyor, okuyan mı? Ve cariye, komşusu da. Komşusunu da etkiliyor, komşusunu Allah koruyor. Ve cariye, komşusunun komşusunu da. Bak muhtemelen. Vel ebiyatı havlehü, ne kadar ev varsa komşu ev varsa çevresinde onu Allah koruyor. Bakın. Yani bir kimse bunu okursa, tabi Allah katına kabul olursa, yani düzgün okur, taat okur, acil etmezse kişi bunu okursa, Mevlam okuyan kişiyi koruduğu gibi, önce tabi çoluk çocuğu eşi, kim varsa evinde mesela, ev halkı, sonra komşuları, komşusunun komşusu. Ve çevredeki Allah koruyor onları muhtemelen böyle. Allah koruyor muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah anlamına. Nasip olsa inşallah. Tabi anlamı çok geniş kapsamlı muhtemelen böyle. Yani maddi, manevi, tasavvuf yönde olarak böylece. Çok açıdan, çok geniş anlamı, çok kapsamlı ayet-i kerim anlamı. Bir elbise tabi gelecek inşallah böyle. Yani bir sohbete sınır çalışalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Bu kadar okumak lazım gereği böyle isim olarak böyle. Şimdi Allah diye başlayacağı başlıyor. Allah ismiyle Celle Celaluhu. Allah ismi Rabbimizin ismi has deniyor buna. Özel isim Mevlamızın böyle. Tapınanlar, müşrikler, kafirler, tapma ilahlarına çok isim vermişler. Rab demişler, ilah tanrı demişler, vermiş demişler böyle. Tabi çeşitli dillerde. Hiçbir müşrik tapındığı şeyine Allah dememiş. Allah'ın korunmasında bu ya böyle. Allah özel ismi. Rabbimizin biliyorsunuz isimler şu esması. 99'u bilineni, biri gizli. Her birinin özel bir anlamı ortadır. Mesela Er-Rezzak, rızık verici. El-Muhyi, hayat verici mesela böyle anlama gelir. Bu isim ise hepsini kapsıyor. Hepsine Şami dönüyor buna böyle böyle. Yani Allah diyen kişi, mesela hasta Allah der, Allah şifa diler. Yine düşmüş, boğacak. Allah der ve canı gönülden Allah'tan yardım ister muhtemelen böyle. İsmi has denir buna, ismi has böyle. Bunun için zikrullah genelde bu isimle oluyor zikrullah böyle. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Şekür mesela hepsi zikir olur bunların. İsimleri bunlara böylece. Onların her biri bir anlamla ilgili, kapsamlı oluyor. Bir anlamlı böyle böyle. Mesela ya alim. Esma-ül ya alim. Allah her şeyi bilir, bilici. Bilim verici. Bunda ise ne oluyor? Esma hepsini bu kapsamış oluyor böyle. Onun için ki bu doğru böyle. Allah, Allah, Allah diye Celle-i Muhtemelen böyle. Yalnız tabi zikirde huzur lazım. Bir de iki şey bir araya gelmesi lazım. İki şey. Dil ve kalp. Yani iki uç bir araya gelmedi mi lamba yanmaz. İki uç, artı eksi. Dil, kalp böyle. Kişi değil, Allah Allah Allah Allah Allah der mi? Beni tesbih alır böyle. Şak şak şak çeker tesbihini böyle. Allah Allah Allah der ama böyle göz orada, kulağı orada, dil orada böyle. Bu tabi fazla etkili olmaz muhtemelen böyle. Huzur lazım böyle. Her şeyi unutmak gerekiyor anda. Allah, Allah kalbine derse artık bunu mahşer, mizan zor tartıyor bunu muhtemelen böyle. Zor tartıyor böyle. Kalp uyandırır çabuk. Uyandırır gönlü. Gönlü Mevla'ya döner muhtemelen böyle. Bu hale gelir ki Allah Allah diye diye Celle Celaluhu Allah'ı bilir. Başka her şeyi fani geçici görür. Hayal gibi her şeyi görür böyle böyle. Yani bakır çevresine şöyle, tabi düş tepeköy dağlar sonradan tabi. Ne oldu böyle? Böyle etrafındakiler bir gidiyorlar muhtemelen. Çürürler, kemikleri bir çürür çoğunluğu böyle. Hayal her şey böyle. Yaz gelir, çıkır, açar, solar, dökülür, kurur gider böyle. Hepsi böyle. La ilahe illa hu. Hu ancak o. Ondan başka ilah yok. İlah mabud hakiki. Yani ibadete layık olan, müstahak olan başka ilah yok mu? Böyle. La nef nef diye böyle. Cins nefiden böyle. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok mu? Böyle. Uluhiyet, rubiyet, yaratıcı, hallak yok mu? Böyle. Her şey yaradığı muhtemelenler. Bazı insanlar çok büyütür bazı insanlar. Kahramandır, şudur, budur, tapınır insanlar bazı insanlara böylece. O da doğdu dünyaya geldi ana karnında muhtemelen. Ya. O da bir pıtı kalmadı ana karnında. Ya. O da dünyaya geldi muhtemelen. Dünyaya gelince değil mi? Burnu aktı, altına işledi, pisledi. Ne hale yaşadı muhtemelen. O insan tapınılır mı? Muhtemelen. Sonuç ne oldu? Öldü, çürüdü, gitti mezarında. Leş oldu muhtemelen. Ya. İlla hu. Allah ilah odur muhtemelen. Böyle. Mevlamız ile şahane böyle. El hayyü el kayyumu. Ben okuduğum için bir o kadar böyle. Hübel hayyül katarsın okurken inşallah böyle. El hayyü Allah hay. Haydır Allah. O öyle Allah ki Celle Celaluhu. Bu bunun sıfatı olmuş oluyor böyle. Özelliği. Öyle Allah ki Celle Celaluhu. El hayyü Allah hay. Diri. Hayat sahibi böyle. Hayatı Mevlamız zatından. Yani bir şeye bağlı bağımlı değil. Hayatı zaten böyle. Başka ne kadar varlık varsa, canlı varlıklar, hepsinin hayatı bir şeye bağlı bağımlı. Mesela 5 hayat biliniyor. İnsanların bilebildiğimiz bizim böyle. Bir nebati deniyor. Bitkisel hayat. Hayvansal hayat, insan hayatı, cinlerin, meleklerin hayatı böyle. Farklı bunlar. Hepsi bunların canlı varlık, hayatı farklı böyle. En aşağısı bitkisel hayat böyle, bitki. 4 madde vardır madde aleminde, dünyada. 4 madde muhtemelenler. Her şey bundan yaratılır, her şey bundan yaşar canlılar. Buna bak, 4 maddeye böyle. Maddenin anasır erba, anasır unsur. Unsurun çoğu, erba 4 unsur vardır böyle, 4 madde. Toprak, su, hava, ısı, enerji yani böyle. Güneş enerjisi muhtemelen böyle. İşte bitki ne olur? Toprağdan yaratılır. Toprağdan yaratılır. Toprakla beraber tabii kur toprağı olmaz. Yağmur yağar, çamur haline gelir derken ısı da olması gerekiyor. ısı olması gerekiyor, hava olması gerekiyor. O da yaratılır böyle. Bitki canlandı şimdi. Her canlıya rızık lazım, gıda lazım. Ne yiyecek? Yaratıldığı maddeleri yiyecek materyalinde. Toprağı yiyecek. Bitki toprağı yer. Yani tek toprağı yer, oturur derler buna böyle. Tek canlı bitkidir muhtemelen böyle. Yani kendi gıdasını toprağı kendi imar eder, üretir böyle böyle. Yani çamur, o bitki kökleri emici tüyleriyle çamur emer. Ne yapar? Bunun gövdesinde havadan gaz alır. Aldığı gazı karbondioksit gazı alıyor. Havadan muhtemelen böyle. Bir de güneş enerjisi, ısı. Bir şey böyle. Canlı hücre dönüşüyor, çamur. İlk hayat budur bu şekilde. Bitkilerin farkı şu budur böyle. Bitkilerde sinir sistemi olmadığı için acı duymazlar. Olsa yanılmıştı bu zavallı bitkilerin böyle. Hayvanın otu yedi mesela. Koparıyor dişlerinle otları. Ama o bitki acı duymuyor ama. Canlı da orada. Onun canlı bir hayatı var. Ama sinir sistemi olmadığı için acı duymuyor mesela bir taraftan böyle. Bunlar ne olacak bundan sonları? Bundan sonra dünyada o kadar. Sonra bundan sonra muhtemelen böyle. Doğumu vardır. Yeryüzüne çıkar. Toprak altından. Yani ana karnından doğar. Dünyanın üzerine çıkar. Artık çiçek olsun, ne olsa olsun, bir sebze olsun, ne olsa olsun böylece. Yavaş yavaş ince filizdir. Gelişir, kalınlaşır, olgunlaşır. Duraklar, geriler, sararır, solar. Dökülür, toprağa karışır. Yine sonra aslına döner. Aslına döner, işte toprağa döner muhtemelen böyle. Bunların bahşişi yok bitkilere. O kadar böyle. Böyle bitki var, çiçek var mesela. Günlük çiçekler var, günlük, haftalık, aylık böyle. Mevsimlik vardır bunlar. Onun hayatı o kadar böyle. İkincisi hayat, hayvanların hayatı, hayvansal hayat böyle. Bu ondan bir derin üstün ama böyle. Üstündür. Hayvanın ne vardır? Nefis vardır mı demeler. Nefis hayvanlarda böyle. Hayvanlar sinir sistemi burada hayvanlarda. Sinir sistemi hayvanlar var. O hayvan da acı çeker, bağırır, çağırır hayvanlar bu şekilde. Hayvanlar o da aynı gıdayı yer. Yani yaratılık gıdayı yer, toprağı yer böyle. Ne var ki bitkisel olarak onlara böyle. Bitki ve hayvansal birbirini yerler hayvanlar. Hayvanlara tekrar dirilmek var mı? Var muhtemelen böyle. Yani ikinci surda mahşerden sonra ona dirilecekler mahşeri kalkmak için hayvanlar. Mahşere gelecek hayvanlar da neye gelecekler? Haklaşmak için, hak almak için. İnsanlardan birbirlerinden. Hadise geliyor mesela. Boynuzlu koyun, boynuzlu koyun alacak, hakkını alacak. Böyle. Bak, boynuzsuz koyun, ikisi de koyun, hayvan. Kütleşmişler birbirine. Kapa kapa gelmişler böyle. Biri boynuzlu ama biri boynuzsuz. Arada fark var bence. Ne yapacak? Boynuzsuz koyun davet edecek, hakkı alacak mısın hani böyle? Peki ne alacak? Sevap mı alacak? Yok. Ne yap sevabı? Ne alacak muhteremler? Ona Rabbim hangi hayvan haklı ise, haklı ise Rabbim ona büyük cüse verecek. Cüse büyüyecek. Dişinle, tırnağınla, pençesinle karşımda ezecek, ezecek, ezecek. Yani bir nevi nefis tatmin edecek. O kadar muhtemelen böyle böyle. Mevlam buyuracak ki, künü turaba, top olun bakalım böyle. Hemen bir anda ölüp topak olacak muhtemelen. O kadar hayvanların ki böyle. Hayvanların ki. Hatta hayvanın topak olunca mahşerinde diyecek ki kafirler, ne olur ben topak olsam, yâlete küntü turaba, ammesine sığırmıyor böyle. Ve yekulü kâfiru. De kâfiri, yâleteni küntü turaba, ne olur ben topak olsam, yani hesaba çekilmesem, diyecek orada. O içtik işte burada. Üçüncü hayat, insan hayatı. Bizler yani. Şimdi bizde üç hayat var. Bitkisel, hayvansal, bir insan hayatı var bizde muhtemelen böyle. Yani insanla bir hayat var, insanla da aynı şekilde. Hayvansal hayat var, nefis var yani bizde böyle, hayvanlar gibi böyle. Yani kuvvet gazabiye, kuvvet şehviye, kin, hırs, şunlar, bunlar var onlar böyle. İnsan bir farkı, ruh var, ruh. İnsan var, ruh muhtemelen. Ruh. Ruh, maddi ötesi. Nurani ruh, nurani böyle. Melekler gibi. Melekler böyle. İnsanın ruhu çıkınca hayvansız hayata düşer insan böyle. Bir an için biraz böyle. O da biter. Bir hayatı kalır böyle. Sonra insanlar çürür gider bu şekilde. Ama ne var? İnsan ruh olduğu için ölümsüz insan böyle. Bir de insan dünyada sorumlu, mesuliyetli. Allah'ın emirlerine karşı böyle. Onun için İkinci sırada kalkacağız muhteremler. İsa Aleyhisselam bağıracak. Ey çürüyen kemikler, dağın etler, tuhaf dönüşlere, kuru mu bir izin olacak? Kalk Allah'a için bakın böyle. İnsan kalkacak muhteremler. Kalkacak insan böyle. Feyzam kıyamün yanzurum böyle. Feyzam kıyamün, herkes ayakta böyle. Yanzura bakıyorlar. Ne oldu, neredeyse acaba, neredeyse acaba böyle. Böyle. Hesaba çekilme muhtemelinde. Yani yetimin gözeşi kalmayacak muhtemelinde böyle ya. Kimse ahı kalmayacak muhtemelinde. Allah kulluk etmeyenler orada ayrılacak. Yani en zorlu günümüz mahşer günü hesaba çekilme. Muhtemelinde ya. Yani ona göre burada iş yapmamız gerekiyor böyle. Dördüncü cinlerin hayatı mı? Cin hayatı böyle, cinler. Bizden farklı biraz böyle. O da maddi ama da. Yani nur değil mi cinlerde? O da maddi böyle. Kızın gaz hayatı böyle. Isıdan hayatı, ateş hayatı diyor ondan böyle. Henüz dünyada kızın gaz halindeyken dünya. O zaman Rabbim'in yarattığı böyle cinleri. Kızın gazlar, renksiz gazdan böyle. Gazdan yarattığı böyle. Onun için cinler görünmez, renk yok çünkü böyle. Mesela camda hava var mı? Var. Kaç tane çeşitli hava var, oksijen, şunlara, bunlara, hidrojeni var havada böyle. Neyi göremiyoruz? Renk yok böyle. Renk yok böyle. Yani gözler ancak rengi görüyorlar böyle. Cinler göremiyoruz, renksiz gazı yarattı bunlara böyle. Yarattı bunlar. Bir de gaz yarattığı için onlar şekil değiştirebiliyor cinler. Mesela kedi gibi de olabilir, kara köpek gibi de olabilir böyle, böyle. İnsan şekline girebilirler. Bunlar girebilirler cinler. Çok sirah giderler böyle, hız giderler böyle. Uzun yaşarlar bunlar. Uzun yaşarlar cinler. Bunlar da aileleri vardır. Yani evlenirler, çürçü olurlar, doğarlar, doğururlar. Cinler, eşli, erkeği, dişli vardır, bunların da vardır. Kabil hayatları vardır. Kabil reisleri vardır, cinlerin de vardır, bunların da vardır. Bunlar öldüğü zaman insan gibi hayvan gibi çürümezler böyle. Gaz olduğu için ölünce hemen gaz havaya karışır, kalbi gider muhtemelen. Onun için dünyada cin mezarı yok dünyada. Beşinci hayat melek hayatı. Melekler. Şimdi bize bu da lazım burada muhtemelen böyle. Yani buraya kadar ne oldu şimdi böyle? Tabii cinden yerler, içerler, erinirler. Eşlenirler, uyurlar, ölürler, hasta olurlar. Hayatları sınırlı. Hayvanların, bitkilerin, insanın da böyle. Elimizdeki hayatımız muhtemelen böyle. Yani havaya bağımlıyız. Hatta havadaki gaz oranına bağlıyız muhtemelen. Havada gaz oranına bağlı. Havadan mesela oksijen gazı bizlere lazım. %21 aşağı yukarı bir küsur de var bir şey böyle. Gaz böyle. Bu oranda korunması gerekiyor. Oksijen daha fazla olsa ne yapar? Hücreyi yakar. Yakar. Ölürüz, yaşayamayız yani. Isı artar bedende. 50-60 derece çıkar ısımız böyle. 40 derece buldum mesela büyük ateş. Oksijen düz az olsa ne olur böyle? Yaşayamayız hem de. Zehirleniriz yani böyle. Bunun sırtı karbondioksit var. Rabbim buraya bir oran koymuş bunu. Denge koymuş Rabbim. Denge. Yani Yüce Mevlam, yani insan, ayet-i kürsüden bir neresi girsen çıkılmıyor kontrol yani böyle. Bak mesela. Havada bir Rabbim denge kurmuş. İnsan, hayvan ne yapıyor? Havayı soluyoruz. Oksijen alıyoruz ama. Oksijen alıyor böyle. Hemen aldık, hava olduğu gibi giriyor. Ne yapıyor bunlar? Hemen laboratuvarda bir bedende, akciğerde bir tahlil atıyor derileri. Bir oksijen alıyor hemen. Bir oksijen tükenmiyor mu? Tükenmiyor. Neden? Bitkiler var ya. Bitki ne yapıyor? O kavanozu alıyor muhtemelenler. Oksijen veriyor yine bak muhtemelen. İkimizden daha çok bitkiler böyle. Koca orman, ağaçlar, otlar, şunlar, bunlar. Bunlar havadaki karbondioksit alıyorlar. Onu biz verdik onu böyle. Alıyor böyle böyle. Denge sağlanıyor böyle. Eğer karbondioksit fazla olsa ne oluyor? Deniz çekiyor bunlar. Denize çekiyor muhtemelenler. Ve bunlar denizle birleştirir, çamur oluyor bunlar böyle. Bunun için göllerin, denizlerin dibi çamurdur muhtemelen böyle. Bunlar karbondioksit gazı bunlar böyle. Yani hayatımız muhtemelenler tam bir aciziz böyle. Elimize değil muhtemelenler. Organlara bağımlıyız. Efendim kalbim çalışmıyor. Çalıştır, yok karışamıyor. Böbrek çalışmıyor. Akciğer soluyamıyor. Mide çalışmıyor muhtemelenler. Yani nedir organlar? Kanlı, manlı şeyler, et parçaları aslında muhtemelen böyle. Onlara bağımlıyız ama organlara. Onların çalışmasına bağımlıyız muhtemelen organlara böyle. Yetersiz. Havaya bağımlı muhtemelen böyle. Hava böyle. Oksijen gaz oranına bağlıyız muhtemelen. Bunu kim Allah kurmuş hocam? Suya bağlıyız, ısıya bağlıymış bunlar böyle. Şimdi gene meleklere gelelim inşallah. Melekler farklı bizden. Onların madde ötesi, metafizik yani. Madde ötesi melekler, nur. Yarattı böyle. Madde aleminde sebeple kurulu vardı, zincirleme. Vardı böyle. Mesela topraktan yaratıyoruz ama önce toprak ne oluyor? Bitki kökü emiliyor. Sebze oluyor, meyve oluyor. Yeniliyor bunlar, insan bedenine kan oluyor. Kan hücre oluyor, ürün hücresi oluyor erkekte kadında. Bunlar döleniyor, döleniyor tam da insanın temeli atılıyor muhtemelen. İnsan hayvan bu şekilde geliyor. Yani zincirleme bir sebepler kurulu. Kural var böyle, böyle kural var burada böyle. Bakalım nur aleminde, ki madde ötesi, metafizik alemde orada yok sebep yok mudur böyle? Yok böyle. Ne var orada böyle? Mevlana bir kün emri böyle. Böyle kün dedi mi hemen yaratır. O alemde her şey yaratıldığı gibi kalır. Yani böyle. Mesela melek yaratılmış kimle kaç milyar yıl önce yaratılmış melekler. Hep aynı görünümde. Yaşlanmazlar muhtemelen. Hastalanmazlar. Yeme içmezler. Neden? Onların hayatı maddeye bağlı değil. Böyle. Havaya bağlı değil melekler muhtemelenler. Onlar cenneti ne yapsınlar muhtemelenler melekler? Yeme içmez. Nefis yok muhtemelenler. Erkek dişi yok aralarında. Cenneti ne yapsın? Cehennem niye korksun? Ateş yakamaz onları. Ancak kıyamette hepsi ölecek zaten böyle. Şimdi gelelim, bu hayata baktan sonra muhteremler, yani bitkilerin hayatı farklı, hayvanların farklı, insanların farklı, cinlerin farklı, meleklerin farklı. Allah hayatı bize benzer mi? Benzer muhteremler işte. Yani Allah hay deyince, yani kendimize kıyaslamayalım bunu muhteremler. O Allah azamet sahibidir, kudret sahibidir. Hüvel vahidü kahardır o. Tektir o. Benim hayatı zatından işte muhteremler. Böyle böyle. Yani melek bile havaya, suya, gıdaya muhtaç değil. Melek bile muhteremler. Böyle bak. El kayyum. El kayyum ya. Kutbu Azam'ın biri de bu kayyum ismi. Kutup muhtemelenler. Kutuplara bu zikri verilmeli. Kutuplar bunu zikri. El kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Allah'ın bu da zikri muhtemelen böyle. Kayyumiyet böyle. Bütün kainatı yöneten, yönlendiren, idare eden, rızkını veren, ana kanı yavruyu rızkını veren muhtemelen böyle bir yani. Kabirdekinin hayatını veren, azabını, rahmetini veren böyle, Mevlamız muhtemelen böyle. Mevlamız muhtemelen böyle. Kayyumiyet bu muhtemelen, kayyumiyet böyle. Kutuların da görevi böyledir böyle. Kutuların görevi bu şekilde. Onların da budur, bir viritleri, bir denir böyle, zikir viritleri böyledir. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum, onu zikredenler böyle. Onlara bu sır verilir. Ve çok ulemaya göre de El-Hay, El-Kayyum isminde isim-i azam bundan muhtemelen böyle. Yani çoğunluğu böyle. El-Hay-El-Kayyum, Hay. Ancak hayat Allah'ın hayatıdır. Başka her şey helak olacaktır böyle. Külü şalikün illa vecihe. Bak ya, külü şeyin halikün. Her şey helak olacak. Allah'tan başka helak olacak böyle. Bu binalar yıkılacak muhtemelen böyle. Denizler uçarak kuruyacak, yanacak, kuruyacak. Dünya paramparça olacak, dağlar gidecek muhteremden. Tek canlı kalmayacak. Küllü şeyin halikün illa vecihe. Allah'tan başka böyle. Levh-i hükmü, hüküm Allah'a hükmü demeli. O hükmeder. Veleyi turcuğun, dönüşümüz ona. Yani sonunda ne olacak değil mi? Dünyada Allah'a karşı direnenler, ezan duymayanlar, alnına secde görmeyenler, ilahını tanımayanlar, başka izleyicilere kapılanlar, direnenler, ayak direyenler, o da ölecek amatına evde ya. Ne diyorlar değil mi? Savaşı kaybetti diyorlar işte. İşte kanser işte savaşı kaybetti. Nerede savaşı yok? Yazılmış emir. Yazılmışlar. Ya bak. Görünen bir mikrop, bir virüs, İnsan da başaramıyor. Şu anda yani şu çağda yani teknoloji güya fırlamış, uzaya fırlamış teknoloji böyle. İnsan bunu büyümüştü böyle. Teknoloji çağı derken böyle. Ama dünya top teknolojisini bir virüsle başaramıyor. Aciz bakın. Top, tüfek, tank savarlar şunla buna fayda etmiyorlar. Yani. Aciz mutlak böyle. Yani komutan da ölüyor. Yakalanıyor. Başkan mı yakalanıyor? Bunu yakalanıyor bunlar böyle. Allah verir bir işte yaptığı ya böyle. Ama her şey Rabbimizin idaresinde. Kayyum bu kayyumuzda böyle. Vallahi azim muhteremler. Yani bir bakteri, mikrop, virüs kesinlikle vallahi ve bile başıboş değil. Allah'ın gözetiminde, takdirinde, iradesinde muhteremler böyle. Allah el-haydır, el-alim, her şeyi bilir. El-Basir inşallah görüyor muhtemelenler. El-Semiye, El-Kadir, Kadir-i Mutlak muhtemelen. Yani bir zerre aşağı başı boş değil. Allah kayyumiyetine böyle. La tehzü velan levüm. La tehzü sinetüm velan levüm. Allah bir sine almaz, sine. Uyku da hiç olmaz böyle. Sine, uykunun evveliyatı. İnsana bazen uyku basar böyle. Mesela evde, iş yerinde neyse böyle, hatta arabada kullanırken böyle. Hem görür bir şeyler böyle, yani hafif bir duyar da böyle. Hafif kendine yarın geçmiş olur böyle. Tam ağır uyku değil bana. O dönem sine bana diyor böyle. Neyim? Ağır uyku. Haşa Allah-u Teala uyumaz. Melek bir uyumuyor. Ya. Melek uyumuyor muhtemelen böyle, melek uyumuyor ya. Allah'ın yarattığı varlık uyumuyor böylece. Buradaki anlam, yani Allah Teala şu evrenlere haşa bir an gafil değildir. Anlıyor muhtemelen böyle. Evren muhtemelen. Yerlerdeki arş, perş böyle böyle. Ya, denizler, dünyalar, gezegenler, neler varsa var, galaksiler ne varsa Rabbimlerin gafil bir anı böyle böyle. Lehu Allah'ın onun emrindedir. Allah emrinde o yaratmıştır. Onun emrinde, onun tasarrufunda, onun kontrolünde. Lehu. lehu. Allah'ın emrinde, denetim onun kontrolünde, gözetiminde. Ma fis semavati, gökte ne varsa. Burada ma geliyor. Ben olsa, ben fis olsaydı, ben yani canlılar anlamına gelir böyle. Ma canlı cansız hepsi kapsıyor böyle. Semavat, semanın çoğulu. Yedi kat gökte ne varsa bakınız. Ne gün ma fis semavati böyle. Canlı cansız muhterem. Ne varsa yedi kat göklerde böyle. Hep Allah emrinde, Allah'ın gözetimi tasarrufunda böyle. Mutlak bir hakimiyet, egemenlik. Yani ne bir virüs, ne mikrobu, ne melek, ne gazlar, şunlar, ne varsa bilemiyorum ne var, varlıklarsa göklerde Allah'ın gözetiminde, emrinde. Ve mafilerdi. Ve yerde ne varsa böyle. Yerde muhtemelen. Yeryüzünde, yer altında, yer kabın altında, deniz okyanus altında o balıklar muhtemelen. Yani okyanusa bir lebe düştü muhteremler, Allah'ını görür, yaradan bilir muhteremler. Kaybolmaz muhteremler. Ya, okyanuslar muhteremler. O kadar balıklar, kim bilir sayısı Mevlam bilir. Kardığın daha çok onlar muhteremler. Her gün rızkını bilen de Mevlam, gören de Mevlam muhteremler. Hepsinin de. Mesela balıklar, hiç döneme denir böyle. Balık denize biner, ata yumurtasını böyle, dişlilere böylece. Bu dönülür orada, ek tarafından. Bir de doğuran balıklar vardır. Doğurur. Yunus balığı, balina balığı gibi balıklar, bunlar doğururlar muhtemelen. Gebe kalır bunlar muhtemelen. Bunlar gebe kalır böyle, doğurur o da. Kanı taşır. Doğurur. Peki doğurdu. Hemen nereye doğurdu? Tabii denizde yaşıyor. Denizde doğurdu. O yavru yüzmesi bir muhtemelen böyle. Ne yiyecek ama şimdi o? Süt muhtemelen. Hangi hayvan doğumla dünyaya gelir, insan hayvan olsun, doğumla gelenler, ondan kadar süt, ana sütü böyle. Ana sütü böyle. Peki nasıl yavrusunun bunlaştığını veriyorlar? El yok, kucağına alsın. Nasıl alsın muhtemelen böyle? Püskürtme oluyor muhtemelen, püskürtme böyle. Yani balina balığı, yunus balığı, fok balıklar muhtemelen ne yapar? Sütünü püskürtür muhtemelen böyle. Öbür ağzını açar, ağzını kısırlar muhtemelen. Bunu kuralı koyan kim? Bu sütü yaratan kim? Bunlara böyle gönderen kim muhtemelen? Allah aşkına ya. Ya muhtemelen. El hayl kayyum ya. Ya muhtemelen. Ya. Sütten kesilir mi? Bir daha kaybolur gider. Nasıl kuş mesela uçtayım mı oradan? Bir daha kaybolur gider. Anası aramaz mı onu böyle. Hayvan da sütten gıdası kesildi mi ondan sonra böyle o da kaybolur gider. Kendi başına hayat sürer böyle. Lehü muhabis semavati bak. Ne varsa yedi kat göklerde ne varsa dünya, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler neler neler varsa neler varsa şu uzaydan muazzam göklerde böyle. Canlı cansız ne varsa ve yerde ne varsa canlı cansız ne varsa hepsi Allah'ın emrin denetiminde, tasarrufunda. O an biliyor böyle. Yani görmek yeterli değil mi muhteremler? Yani Allah yürü demek yetersiz. Lehü başka bak. Allah'ın tam emrinde denetim kontrolünde kesin. Men zelliz yeşru inde illa bi izni. Men zelliz yeşru indehü illa bi izni. Men kimdir o kimse Allah soruyor. Zelli o öyle kişi ki Allah katında kim şov edebilir mahşerde böyle. Hangi peygamber olunca alıp kurtarabilir orada cehennemden? Peygamber. Nuh Aleyhisselam peygamber mi? Peygamber. Ulazim peygamber. Büyük peygamber. Oğlu Kenan kahrola gitti ama. Bak. Bak. Peygamber değil mi? Onu kurtaramayacak muhtemelen. Böyle, böyle, böyle. Yani böyle. Belam sureye kimdir o kimse ki Allah kadar şefaat edebilirsin? Yok mu şefaat? Var. İlla, illa istisna. Biz nehi? Allah'ın ancak izniyle. Allah izni verirse olmaz şefaat eder muhtemelen. Ben de babam benim şöyle, dedem beni böyle işte, ben filan soyundan geliyorum. Soy sop geçmeden haberi var böyle. İman ameli salih muhtemelen. İman ameli salih muhtemelen bak böyle. Geçiyor burada. İşte efendim falan kişi beni kurtarır. Kurtarma muhtemelen der. Kurtarma böyle böyle. Kim ne olacak bir Allah Teala bilir. Yani Eshab-ı Kiram'dan 10 sahabe vardır. Aşırı bir beşleri de bunlar. Abi işte 10. Bir beşlere. Müjdenin cennetini bulundur. Bunun dışında kim olacak ki bilemek istiyor muhtemelen böyle. Bize Peygamber burada bir boğacak bir olay veriyor muhtemelenler. Tabi olmadan Peygamberler bunları görüyorlar. Yani keşfen, ben ona bazı şeylerden, ben ona bildiği bazı sırları peygamberlere. Lekuzenle Resulün biyedi ebihi. Bak mahşer gününde lehuzenne recülün bir kimse, erkek bir kimse tutacak. Bir ebiyi baba elini tutacak, babası elinden. Mahşerde babasını tutacak böyle şey. Yarın kıyameti, kıyametten mahşer gününde böyle. Bilakta önünün nâre. Babası ayrılmış cehennem fırkasında babası muhtemelen bak. Şimdi mahşer hesabı görülen ayrılıyor. Ferikun fi cennet ve ferikun fi seir var. Ya yani hesap görüldü. Değil mi? Şimdi mahkeme değil mi? Kim ne yapıyor? Ceza giydi. 5-3 sene şu kadar, şu kadar gün neyse böyle. Şu beraat etti. Serbest. Şimdi mahşer ne olacak? Hesabı mı görüldü? Ferikun fi cennet ise ara bakan cennet fırkasına. Oh! Varım yok işte. Kimler var o cennet fırkasında? Peygamberler, sahabeler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, Allah'ın salih kulları böyle. Birine güzel insanlara böyle böyle. Var böyle. Hesabı görüldü, günah çok. Günahkar insan böyle. Ya imansı ya kafir ya tabii böyle. O da ferükün fissair. Cennet fırkasında böyle. Kim var orada böyle? Firavun var, Ebu Cehil'ler orada muhtemelen böyle. Birine bir insanlar bu şekilde böylece. Şimdi bir kişi kendini kurtarmış. Allah'ın salih kulu kendisi. Kurtarmış kendisini Allah'ın salih kulu. Öyle insan olacak ki mahşerde ancak kendini kurtarabilmiş. Kimse var yok böyle. Öyle insan olacak ki Rabbi şu hakkında veriyor böyle. İmanına göre, ameline göre böyle. 10 kişi, 5 kişi, 100 kişi, 1000 kişi kurtaracağı bunu böyle. Kurtarabiliyor. Şimdi bir sizin oğlu kurtarmış kendisini böyle. Gayet rahat böyle. Cennet karşısında. Bakıyor. Babası karşıda. Cehennem içi babası. İçi yanıyor. Allah Allah. Ya benim babam diyor. Ben cennete gireceğim. Cennete yaşayacağım. Köş sarayda böyle. İçeceğim böylece. Benim babamı yiyecek. Cehennem cayır yanacak. Cayır yanacak. Yanacak babam böyle. Dayanamıyor muhteremler. Yürüdü en yüzyıl cennete. 10 cennete gelmek istiyor şimdi bu oğlu. Ve yapışacak babası. Yapışacak bu şekilde. Hünada birisi işleyecek melek. En cennete la tuluha müşrikün. Müşrik olan kimse cennete giremez. Bırak onu. Bir melek daha çıkacak mahşerde böylece. Görelim melek. Bırak onu, bırak onu. O müşrik olarak öldü. İmanı kurtaramadı. Fasık günahkar olarak, mücrim olarak öldü. O cennete giremez böyle. Bırak onu. İnnallah harremel cennete ala külli müşrik. Yani Allah her müşrike cennete haram kıldı. Yani onu kimse peygamber de olsa, kim olsa onu kurtaramıyor orada. Onun cennete haram kılınmış. Giremez. Ve kulu bırakmayacak ama bırakamıyor. Cehennemi gördüm. Cehennem gelecek maşallah derler. O korkunç cehennemim. Tekat temeyimle gayz, tekat temeyimle gayz böyle. Gayzdan parçalanacak, infilak ediyor gibi. O cehennem böylece, bırakamıyor bu şekilde böylece. Emir geldi, melek bırak onu. O cehennete girem haram derlerim. Ve kulu Rabbi ebi, Rabbi ebi, Rabbi ebi. Ama Rabbim benim babam bu. Ama benim babam bu. Ama babam bu benim. Diye bakmış böyle. Üst seviye harcıyor böyle. Rabbi ebi, Rabbi ebi, Rabbi ebi. Rabbim benim babam bu ama. Benim babam bu. Nasıl bırakırım bunu? Bırakamıyor. Şimdi ne olacak muhteremler? Rabbim bak bunda salih kişi, iyi kişi kendisi böyle. Bak şimdi nasıl bırakacak bunu işte böyle? Ve yahvelü hüzuretin kabihatin. O anda o bastonu benim su değişecek, şekil değişecek böyle. Kabihatin böyle. Çirkin bir sure böyle. Korkulu olacak böyle. Küylü, mül, camar gibi dışarı çıkmış böyle. Korkulu bir olacak böyle. Veriyin müntelletim. Kötü koku sarama böyle böyle. Korkulu bir koku sarıyor böyle. Pis bir koku böyle. Dayanılmıyor bir koku böyle. Ve de şek sureti böylece. Fiyatrıköyü onu bırakacağım muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Ya. Bırakacağım muhtemelen bak. Yani babası mesela. Tabii ki oğlunu kurtaracak mesela böyle. Torununu kurtaracak mesela böyle. Kimse böylece. İstecek orada böyle. Eğer karşıki hak etmemişse. Yani günah biraz çok olsa bile, imanlı ölçüde mesela biraz şey olsa bile fayda edebiliyor böyle, edebiliyor böyle. Ama imansız ölürse Allah korusun böyle, bak, bırakamıyor bunu bu şekilde. Değişiyor sureti böyle, korkunç sureti böyle, canavar gibi, vahşi gibi böyle böyle. Korkunç, tüy alıyor böyle, kapkara alıyor, koku oluyor böyle. Feyyat rükü, terk ediyor, yine kaçıyor muhtemelen. Haber suresinin sonunda, kişi ne yapacak? Kaçacak mı? Anasından, kızına kaçacak insan mesela böyle. O şey böyle. Yâlimâ ve muhalifühüm. Biraz daha kısa bir şeyim. İnşallah vakit çok şey yaptım. Yâlemü. Allah biliyor. Yâlecâli bilmez mi? Vâb-ı edihim. Önden ne gönderdi? Önünde ne gönderdi? Ne gönderdi kul? Ne gönderdi? Bunun yaşına kadar. Ve muhalifühüm. Arkada ne kaldı böyle? Bu ezdat dönüyor buna böyle, iki anlama geliyor böyle. Yani önünde neler var kulun, arkada neler bıraktı? Hayatı nasıl geçti? Arkada kaldı bunlar böyle. Bu anlam daha kuvvetli geliyor böyle. Rabbim bunları biliyor muhtemelen. Unutabiliyor kendisi. Yani kul bulunduğu yaşına kadar, ergenlik o yaşına kadar ne yapmışsa, ne yapmışsa muhtemelen. Bir hain bakış, bir yalan söz, bir iftira, yalan şahitlik muhtemelen böyle. Haram yeme, haram lokma yeme böyle, haram bir meyve yeme. Hele abdest namazı da böyle, namaz kılmamışsa bunlar, nasıl hayatı geçmişse onu da bilemedim. Ve önünde ne var kulun, kendini bekleyenler. Başına nereye gelecek yaşlılığında? Sürünecek mi? Hastalık mı çekecek? Yatağın bağlı kalacak? Felç mi olacak bu terimle? Altına mı işleyecek? İnsanlar kaçacaklar mı kendisinden? Ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Nasıl ölecek? Ölüm sebebi? Nereye gömülecek? Mezarı nasıl olacak mezarı? Mezarı cemçuk mu olacak, olacak mezarı? İlerisine hesap biliyor muhtemelen. Hepimiz muhtemelen. Yani nereye gömüleceğiz? Mahşede hesap çekileceğiz. Ne olacak halimiz? Hepsi bu da mevlam. Biliyor muhtemelen. Bilemiyor muhtemelen. Kimse bilemiyor yarını. Öyle buyuruyor bir Allah dostunun biri. Çok kişi var. Yarını bekler. O gün ulaşamaz ama. Yarını bekler. Mesela 3 gün sonra, 5 gün sonra işte şey parası gelecek, şu olacak, evlenecek, şu olacak, şunları derken böyle o yarınları bekler, ona ulaşamaz bile muhteremler böyle. Öyle insan var buyuruyorlar, yarın ulaşır, bugünü tamamlayamaz ama. Tamam, yarın gelirim der, yarın bu işi yaparım, yarın şunu yaparım, yarın şu ibadeti yaparım, yani ulaşır ama o günü tamamlayamaz. Sabah erken, sabah kalkar, o saat yerinde muhtemelen, canlı, ciğerli, zihninde güzel bir şekilde. O gün bir hal olur, işte Allah bir sebep verir, kazanma neyse, böyle ölür gider muhtemelen böyle. Ayı uyutun bir şey mi başına? Bela uyutun bir şey mi ila bir maşa'ya? Kim Allah emine bir şey alamaz muhtemelen. Bela uyutu ihata tam kapsar böyle. Bir şeyin aslında burada ne var? bir şeyim de mimik atır da tek koyunca bir şeyin temin var böyle. Az bir şey bile böyle. Bir ilmihi Allah ilminden kesin alamaz muhtemelen. İlmi ilahiden böyle muhtemelen. İlmi ilahi. Yani bunu aklı kavramı da muhtemelen. Sığar mı şey bu ilmi ilahi? Yani bu kadar mahlukatın, varlıkların bütün geçmişleri, gelecekleri Mevlam bilir muhtemelen. Yani yasla, her insan yasla böyle cilden sığmaz muhtemelen böyle. Yani. Mesela Levh-i Mahfuz vardır. Bunun böyle kalem-i yesturun var böyle. Ya. Kader yazıldı, oraya yazıldı. Ama ölüme kadar. Sonra ne olacak? Yazılamadı muhtemelen. Melek yazamadı bunları. Neden? Ne bilsin? Sonu yok cennette. Sonu yok cennette muhtemelen böyle. Sonu sayar cennette böyle. Ya Allah ilmi muhtemelen böyle. Mesela büyük sahra vardır Afrika'da. Büyük sahra. Kum. Kumsal yanı muhtemelen. İni kum taneleri böyle. İpe gibi böyle. Kaç tane kumarcı orada böyle sayılır mı bu? Tabii muhtemelen. Yani saydırsan karşı güler. Ben deli miyim de muhtemelen böyle. Yani insanların toplansa insan cinler bunu sayamazlar. Sardaki gibi kum tanelerini sayamazlar muhtemelen böyle. Ve bunu hepsini yaratan Rabbim, hepsini gören Rabbim muhtemelenler. Hatta her kum tanesinde kaç atom var. Ya. Her atom bir alem. Atomun çekirdeği var, nötronu var, ya, elektronları var muhtemelen. Protonları var. Ah oh, muhtemelen ya. Atomda alem muhtemelen böyle. Yani bir kum tanesinde kimle kaç milyon atom var, kaç milyon atomun çekirdeği var. 100 bin daha küçük atomda, 100 bin daha küçük muhtemelen böyle. Yani. Nötron var, işte protonlar var, işte elektronlar var dönüyor etrafında. Ama sayı işte baktığına böyle bak atom muhtemelen. Yani atomun çekirdeği kaç tane proton var, o kadar elektron da var muhtemelen böyle. 1 artı 1 eksi 2 muhtemelen böyle. Onun için elektron kaçamıyor muhtemelen böyle. Aynı elektrik olsun bile onu iter, kaçar muhtemelen böyle. Yani muhtemelen bu Allah azam kudretiyle muhtemelen ya, ya. Yani kul acı mutlak muhtemelen ya. Yani, yani benim diye onu zannanlar yazıklar olsunlar muhtemelen böyle ya. Allah azamın karşısına böyle bak ya. İlmi ilahi böyle, kudret ilahi böyle böyle. Her şeyim kadri mutlak Rabbim Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Ancak Rabbim ne dilerse onu bilirim Mevlam. Mesela bazı rüyasında bir şey bildirilir. Bayağı bir ilham şeklinde bazı şey bildirilir. Peygamber'in bazı vahiyle bir şey bildirilir. Allah ilmi katına bunlar böyle. İzeveren zerre değil muhtemelen böyle böyle. Vesiya kürsüyü semat vel ard. Vesiya kürsüyü. Allah'ın kürsü kapladı. Semat verdi. Yeri gökte yeri. Kürsü. İki anlama geliyor. Mecaz, hakikat böyle. Bir anlamına göre Allah'ın ilmi, kudreti, azameti yeri kaplıyor böyle. Bir de hakikat anlamına göre arşı kürsü çünkü var deniyor Peygamber Hazretleri'nin bu şekilde böyle. Bu anlamına göre en büyük varlık arşı âlâ muhtemelen böyle. Kainatın beyni orası muhtemelen böyle. Ondan sonra onun altında kürsü var böyle. İdikal gökler, size müntaha, hepsi bunun içinden bunlar mıdır böyle? Bunlar kapsıyor böyle. Böyle kaplıyor bunları. Şimdi mesela dünya baksak mı? Dünya muhtemelenler böyle. Yani bizim gözümüzde kocaman bir dünya, ucu bucu görünmüyor. O deniz, okyanuslar, kıtalar, şunlar, bunlar muazzam bir dünya. Gez gez, ömür yetmez bunları gezmeye, yayın görsek muhtemelen böyle. Yetmez böyle. Nedir dünyada muhtemelen böyle ya? Yani güneş yanında bir zerre değil güneş yanında muhtemelen böyle. Ya, o kadar büyük güneş muhtemelen der. Güneşin uydusu. Ya ona bağlı yani dünya. Çekim gücünü koymuş böyle. Güneş bırakmıyor böyle. İple bağlı. Ama görmüyor bu ip. Çekim gücü diyor buna böyle. Ya, bağlı muhtemelen böyle. Ya. Dünya dönüyor muhtemelen der. Durmadan dönüyor dünya muhtemelen böyle. Ya. Dönüyor. Bakın azamet ilahi, o kadri mutlak olan Rabbim Celle Celaluhu muhtemelenler. Şimdi mesela fizik kuralına göre bir şey döndürür, Kişi kendini dönmez, hareket etmez yani böyle. Bir enerji, güç lazım buna böyle. Tam çevirirsin, döner. Ama durur zamanla, yavaşlar. Dünya hiç durmuyor muhteremler. Bak. Hiç durmuyor muhterem böyle. Hem güneşin çekim gücü var. Yani nasıl dünya çekiyor mesela, pedalı çeviriyorsun, şapkayı böyle. O çekmiyor böyle. Dünya dönüyor böyle. Bir de dünyanın ekseni yeryüzü küresiyle güneş arasındaki doğruya tam dik değil. 23 derece eğik. Bunun için oldu, yaz kış oluyor muhtemelen böyle. Yani ekvator bölgesinde her zaman geliriz eşittir. Ekvator muhtemelen. Ekvator bölgesinde, ortasında böyle. O bölgede senin her gününde geliriz eşit o böyle. Değişmez böyle böyle. Uzaklar çıktı değiştirir muhtemelen. Mesela Mekke-i Mükerreme'de uzamaz fazla günler buradaki kadar muhtemelen. Kışın kadar kısalmaz Mekke-i Mükerreme'de muhtemelen böyle. Ya. Eko daha yakın onlar muhtemelen böyle. Yani dünya ne yapıyor değil mi? Kendi tarafına dönüyor. Bir de günün etrafı dönüyor. Yani dönülür mü değil mi? 150 milyon kilometre uzak. 150 milyon kilometre uzak. 150 milyon kilometre. Yarı çapı. Dünyanın ekseni, yörüngesi. Yani güneş uzak 150 milyon kilometre. Yarı çapı 150 milyon kilometreden dünya dönüyor muhtemelen böyle. Hesabında böyle. Çapı 300 milyon kilometre alıyor. Yarı çapı 150 milyon kilometre. Dönüyor. Bundan sene oluyor muhtemelen böyle. 12 burç var. 12 burç. Her bir 30 derece. Yani 12 ayda tamamlıyor muhtemelen böyle. Yani dünya hiç zaman kalıyor güneş yanında. Güneş hiç kalıyor galaksi yanında. Galaksi demeli. Mesela Saman'ın galaksi, biz oraya bağlıyız muhtemelen. Oraya bağlı muhtemelen. 100.000 ışık yılı onun çevre çapı. 100.000 ışık yılı, 100.000 ışık yılı muhtemelen. Bir ışık yılı 9.5 trilyon kilometre yapıyor böyle. 9.5 trilyon kilometre yapıyor böyle. Yani bir insan, insanoğlu araç yapsa, ışık hızıyla hareket edebilirse, ışık hızıyla ne yapar? Dünya tarafını bir saniyede 7 metre dolaşır. 3.000 kilometre gidiyor saniye mutlaka. Dünya 40.000 kilometre çevresi ne yapıyor? Işık hızıyla insan bir araç yapıp bir insana insan, dünya çevresi de bir saniyede 7 defa dolaşır. İnsan bu kadar hızla gidip gidiyorsun ne yapıyor? 30.000 ışık yılı muhteremler. Kalınlığı 100 ışık yılı çapı. Galaksi muhteremler. Ondan sonra diğer galaksi daha büyük muhteremler. 7 kat daha büyük, büyük muhteremler böyle. Her bir harekette, her bir mekanda dönüyorlar muhteremler böyle. Allah dönüyorlar muhteremler böyle. Ve la yevdü hıfzuhuma. Bak şimdi. Ve la yevdü hıfzuhuma. Huma. Allah hıma kesinlikle ikilim anlamına geliyor böyle. Bu ikisinin de hıfzı koruma Allah'a güç değil aşağı. Yerlere, gövdelere koruma. Bu denge düzenini tutma, ayakta tutma muhtemelen böyle. Çekim gücünü tutma böyle. Disiplin sağlama. Yani ne dünya imkanım var. Bir milim ayrılsın bakın yörüngesinden. Ya. Güneş ayrılsın bakın yörüngesinden. Güneş dönüyor böyle. Galaksinin merkezinde dönüyor tabii böyle. O da böyle. 200 milyon kilometre de şey yapıyor böyle. Günde bitiriyor böyle böyle. Yani korku bir şey muhtemelen. Akla hayatmaz mı böyle. Sırf 7 kat gökler. On Sidre-i Müntaha geliyor. Cebrail makamı. Sonra cennetler alemi geliyor. 8 cennet var muhtemelen. Bir cennet göklerden daha büyük. Gökler muhtemelen böyle. Arş ferş böyle. Arşın, perşin, kürsün, cennetlerin, cehennemlerin böyle, Sidem-i Tanrı'nın, bütün göklerin, dünyanın her tarafın böyle koruması, dengenin koruması, kontrol edilmesi Allah Teala haşa güç değil muhtemelen böyle. Güç de muhtemelen böyle. Yani mesela bizim bedenimizi de yaşatan Mevla muhtemelen böyle. Yani alamayız, Allah izin vermezse muhtemelen böyle. Yani kalbi çalıştıran, o Mevla kalbi dur dedi mi, Muhtemelen ya. Rızık yazılmış. Nefes sayısı yazılmış. An Ali Yenradi An. As Ali'den bir şey okuyayım inşallah. Onu buyuruyor. Lemma kâne yevme bedrin kateltü. Bedir harbi gününde diyor Hazreti Ali Hazretleri. Hazreti Ali Hazretleri böyle. Peygamber amcası oğlu, Peygamber damadı ilk dört Müslümandan biri. İlk dörtlerin biri. Bir de bu Türkiye iman etti. Hiç zerre kadar günahsız, günah öyle yaşlı muhtemelen, hastalık muhtemelen böyle böyle. O buyuruyor. Bedir harbinde diyor, savaş başladı müşriklerle. Ben savaşa girdim. Hastalık Esedullah diyor. Allah aslanı böyle. Kükrer savaştan muhtemelen böyle. Esedullah böyle. Hiç varlık olmamış muhtemelen böyle. Öyle kahraman böyle, cesur. Onu vermiş böyle. Savaşıyordum diyor. Sümecitü ila Resulullah. Aklıma Resulullah geldi diyor. Savaşta böyle. Adam tabi kılıç harbi. İç içe karışmışlar saflar. Birbirine girmişler. Öyle bir hengamede, öyle bir korkulu bir anda, tehlikeli bir andayken böyle aklıma Resulullah geldi. Sahibisinin gelip böyle diyor. Mağazan yasnavu. Ay ne yapıyor Resulullah? Ne düşünüyor Resulullah böyle böyle. Öbür sadece dedim, savaşı çıktım yoktu böyle böyle. Yani düşman hiç gözünü görmedi. Çıktım Resulullah görmek için. Duramadım onu görmeden diye mutlaka bakmamlar ya. Bakın peygamber aşkı mutlaka. Peygamber sevgisi muhabbeti bakmadı böyle. Yani savaşı en kızgın bir anında, en tehlikeli bir anında böyle, o anda böylece Resulullah Aleyhisselam aklına gelince her şeyi unutuyor. Savaşta sıyrılıyor ve arıyor. Ve sadece dün baktığım seyir kapanmış. Arka tarafa oturuyor peygamber. Secde kapanmış. Ensardan Hasabi Muaz vardı. Sadi Muaz Anasir'e be. Sadi Muaz. O peygamberimizin yakın korumasıydı böyle. Böyle savaşladı böyle. O peygamberimize bir gölgelik yaptı. Yapmış Bedir'de böyle. Yapmıştı böyle. Toplamış çölden böyle bazı bitki şeylerin dallarını. Bir gölge yapmış böyle. Kılıç çekmiş, bekliyor böyle. Peygamberler de secde kapanmış. Aslı bir secde peygamberimiz. Yekul ya hayya kayyum. Peygamber bunu diyor secde peygamber. Ya hayya kayyum, ya hayya kayyum. Reis ala zalike baş ilave etme peygamber. Böyle yazdılar. Başka bunu ilave edeyim bir şey buna. Ben yalnız iki kelime. Esma Hüsna'dan be. Ya hayya kayyum, ya hayya kayyum, ya hayya kayyum. Hep peygamber bunu okuyor muhtemelen böyle. Ordunun zaferi için muhtemelen böyle. Zaferi için. Demek ki bakın en büyük de duada bu muhtemelen böyle. Böyle böyle. Yani insan sıkış yerde yapması gerekiyor onu böyle. Ya hayya kayyum, ya hayya kayyum, ya hayyu, hay olan Rabbim, ebedi diri olan Rabbim böyle. Kayyum olan Rabbim, her şey Allah'ın elinde, tasarrufunda muhtemelen böyle. Onun zimmeti her şey böyle. İşte tabi bu kadarcık ancak bir sohbet suyu muhtemelen. Ayet-i Kürsi aslında böyle yani derneden bir damla hükmüne gelmedi ama inşallah derebilirim muhtemelen bunu böyle. Elhamdülillah her namaz okunuyor bu. Farz okunamaz okuyor böyle. Okurken inşallah her kelimesi, her harfi 50 kelime var bunda muhtemelen. 50 kelime var bunda muhtemelen. 7 durak. 170 sayısı böyle. Bunda sırları var muhtemelen. Başka bunlar böyle. Sırlar var muhtemelen böyle. Yani bir insan mesela bazen sıkış yedi de okur bana. Kısa zaman vardır böyle. Yedi de okur ayet-i kürsüye böyle. Güzel okur böyle bunu. Allah yalvarır. Mesela yine bir ev aldı, yine iş yapacak, bir şey yapacak böylece. Artık okur, 50 defa okur mesela, 50 defa okur böyle. Kelime sayısınca mesela böyle. Harf, 170 harf sayısı böyle. O daha tabii uzun gidiyor bu şekilde böylece. Yani çok sırları var muhtemelen, sırları var bunda bu şekilde. Rabbim inşallah okumu nasip etsin muhtemelen böyle. İmanımız Allah kamil etsin muhtemelen. İmanı kamil, Allah bilmek, marifetullah. Allah bilmiyorsa insan kadar seyirciye kapması muhtemelen yarı Müslümandır muhtemelen. Yani. İmanın tehlikelerden bilemek kurtaracağını böyle. İmanı kamilliği böyle. Allah işi yanacak, Allah deneyecek. Allah diyor şöyle. Hüvel hayyül kayyum ya. İlahi Fatiha.